w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania 10-latka uprowadzonego wczoraj wieczorem w Gdyni. Zdaniem matki chłopca, jego ojciec wywiózł go za granicę. Z powodu silnego wiatru wszystkie szlaki na Śnieżkę zostały zamknięte do odwołania. Ruszają zapisy do 8. biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Wszystko wskazuje na to, że mojego syna nie ma już w Polsce, powiedziała pani Karolina, matka 10-letniego Ibrahima, uprowadzonego przez ojca w niedzielę w Gdyni. Chłopiec został porwany około 21 na ulicy Leduchowskiego, jego ojca, obywatela Maroka. Wcześniej pozbawiono praw rodzicielskich. Matka chłopca uważa, że mężczyzna mógł udać się z nim do Belgii. Dodała, że miała kontakt z synem po porwaniu, był bardzo spokojny. W sprawie zaginięcia policja uruchomiła tak zwany child alert. Opublikowano także wizerunek Azedina Udrisa, który miał porwać dziecko. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Czerka zaapelował do ojca Ibrahima, by przekazał dziecko. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, aby syn nie był dla niego tą najważniejszą osobą w życiu. Jest to zapewne, jak każde dziecko dla rodzica, jego największy skarb. To ten chłopiec już przeżył dużo. To są dla niego traumatyczne przeżycia. Niech ojciec i osoby, które z nim mogą przebywać, zrozumieją, że ta sprawa zaszła za daleko. Policja prosi też o kontakt osoby, które mają informacje dotyczące zaginionego lub osoby podejrzewanej o uprowadzenie. Była premier Beata Szydło oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Krakowie zainaugurowali kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Razem z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości zbierali na rynku głównym podpisy pod listami poparcia. Beata Szydło zapowiedziała, że najbliższe miesiące będą bardzo intensywne zarówno dla prezydenta, jak i jego sztabu wyborczego. Przez te 3 miesiące chcemy pracować bardzo intensywnie, chcemy objechać całą Polskę, być wszędzie tam, gdzie dla Polaków dzieją się ważne rzeczy. Pan prezydent będzie w kampanii bardzo aktywny. Wybory prezydenckie 10 maja, aktywni dziś także pozostali kandydaci w prezydenckim wyścigu. Dziennikarz Szymon Hołownia otworzył w Lublinie pierwsze z 16 lokalnych biur, które powstaną w całym kraju. Mają one być miejscami skupiającymi wolontariuszy działających w kampanii, ale też centrami kontaktu z mieszkańcami. Te biura to miejsca, gdzie będzie można zbierać podpisy, będzie można się zapoznać ze szczegółami programowymi, będzie się można dowiedzieć wszystkiego o kampanii, powiedział Szymon Hołownia. Zapowiedział też, że jeśli wygra wybory, będzie otwierał lokalne biura kancelarii prezydenta w całym kraju. Śnieżka zamknięta dla turystów. Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadził zakaz wstępu na szczyt. Przyczyną są ostatnie wichury, a szczegóły zna Piotr Słowiński z Polskiego Radia Wrocław. Wiatr wiejący w porywach ponad 100 km na godzinę szarpie fragmentem metalowego poszycia górnego dysku obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce niczym kartkami papieru. Jeśli zerwie blachę, będzie ona niczym sunący w powietrzu nóż. Stąd konieczność zamknięcia szczytu Śnieżki. O sytuacji została poinformowana strona czeska. Zakaz obowiązuje od dziś do odwołania. Monika Rusztecka z Karkonoskiego Parku Narodowego mówi, że zakaz zostanie zniesiony dopiero kiedy wiatr się uspokoi na tyle, że pracownicy będą mogli wyjść na zewnątrz i wykonać niezbędne prace. Od kilku godzin wiatr się uspokaja, ale prognozy są niekorzystne. 1 marca w kilkuset miejscowościach w Polsce i za granicą wystartuje 8. bieg pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Ta inicjatywa społeczna, która powstała z potrzeby upamiętnienia polskich bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Prezes Fundacji Wolność i Demokracja organizującej bieg, Lilia Luboniewicz, podkreśla, że bieg Tropem Wilczym to wydarzenie symboliczne, ale i coraz bardziej masowe. 1 marca 375 miast odda hołd żołnierzom wyklętym. Ponad 75 tysięcy biegaczy wróci na symboliczny trop wilczy po to, aby historia przestała milczeć o bohaterach walczących o naszą niepodległość. Każdy, kto chce pobiec Tropem Wilczym, może przyłączyć się do wydarzenia nawet 1 marca. Zapisy będą trwały prawie do ostatnich chwil przed startem, a więcej szczegółów na stronie tropemwilczym.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz na północy i w centrum. Wciąż odczuwalny silniejszy wiatr, zwłaszcza na Pomorzu. W tej chwili od 9 do 13 stopni, a jutro chłodniej od 5 do 10. Wtorek też pochmurny. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy.

To jest początek szóstego winyla, szóstej płyty winylowej z pięknego albumu, który ukazał się dokładnie 13 września ubiegłego roku, Emancipation. Wszystkie nagrania zremasterowane. I ten utwór zawiera fragmenty jednego z nagrań grupy Tower of Power, ale oczywiście za tym wszystkim stoi sam Prince. Dlaczego powiedziałem, że wybrałem to nagranie nieprzypadkowo? Otóż dzisiaj dosyć smutna data i ta smutna data stała się właściwie powodem, dla którego sięgnąłem po właśnie ten utwór Prince'a, albo on nagrał jeszcze ten album jako artysta znany niegdyś jako Prince, tak należy chyba zapowiadać, bowiem dzisiaj dosyć smutna rocznica 14 odejścia od nas Raya Barretto. Zapewne większości słuchaczy niewiele to nazwisko powie, ale jak dodam, że nagrywał z tak wielkimi artystami, jak na przykład Bee Gees, czy Kenny Barrel, czy z Billy Cobham, Celia Cruz, Eddie Lockjaw Davis, Diodato, czy Dizzy Gillespie, no to wiemy, że mamy do czynienia z zawodnikiem z najwyższej półki. Był perkusjonistą, który potrafił cudownie grać. I dlatego warto przypominać jego nagrania, bowiem rzadko się pojawiał na antenach radiowych. Do tego wszystkiego był jeszcze naprawdę pięknym melodykiem. Czyli pisał po prostu ładne melodie. Posłuchajmy dłuższy fragment Raya Barretto i jego zespołu. Thank you. Oj, właśnie. I to jest ten moment, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę, bo ten moment był dosyć często wykorzystywany przez DJ-ów rapowych, którzy wykorzystywali go jako podkład dla raperów, którzy tam sobie opowiadali swoje własne historie. No i właśnie z tym wątkiem wiąże się następne nagranie w audycji Soul Muzyka Duszy. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był właśnie zespół, który bardzo często był samplowany przez przede wszystkim DJ-ów hip-hopowych. Lafayette Afro Rock Band. Powstał w Stanach Zjednoczonych, ale muzycy później wyemigrowali do Francji i tam odnosili największe sukcesy. Natomiast ten utwór tylko został użyty w 386 innych nagraniach rapowych. Dlatego jest tak ważny. Sięgamy do naszego kalendarza muzycznego. W nim jeszcze dwie smutne daty. Oto pierwsza. Wiem, że to był utwór mało soulowy, ale to był geniusz inny niż inni. Taki tytuł nosi książka o Thelonisie Monku. Dzisiaj 38. rocznica jego śmierci. Absolutny geniusz muzyczny, geniusz fortepianu. Książkę Państwu polecam, bo jest niezwykła. Dla mnie jedna z kilku najlepszych książek muzycznych wszechczasów. Znakomita biografia, świetnie się czyta. A ten tytuł, geniusz inny niż inni, wymyślił Filip Łowodziński, który należy, podobnie jak ja, do takiego niedziałającego i nieformalnego fanklubu Theloniusa Monka. Teraz data, która rocznica smutna, która miała miejsce wczoraj, ale o niej zawsze pamiętamy w audycji Soul Muzyka Duszy. Oj, to nie ta płyta. To będzie teraz ta płyta. Nawzajem niepotrzebnie sobie już pośród dnia. Mierzymy zawodami czas wspólnych lat. Nie chcemy jeszcze wierzyć nie, że nasza miłość jest już snem. Zabiera niepokoju smak każdy nowy dzień. Dawnego przywiązania duży nikły cień. Gdy nagle z twarzy obcy już znów patrzą oczy te ze snu. Jestem jeszcze tu, jesteś ty. Czasem w niziolach serce znajdzie wspomnień ślad. Zabrakło dojrzałości na trudnych, szarych dniach. Zabrakło zrozumienia dla kilku par. Nie chcemy jeszcze wierzyć, nie chcemy wierzyć, że nasza miłość jest już swe. Wczoraj minęła rocznica urodzin, 81. Czesława Niemena, praojca muzyki soul i funk w Polsce. Kim był Czesław dla wszystkich, tego nie muszę tłumaczyć. To jeszcze jeden fragment z głosem Czesława. Kiedy zbladł słońca blask i tylko wiatr płonie znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź taki dzień, kiedy znów staje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką noc. A więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką noc. Czesław Niemen, zawsze. Zawsze w moich audycjach, do końca moich dni, pewnie już niedługo, ale... Proszę Państwa, bardzo dziękuję wszystkim za to, że przyszliście na nasze integracyjne balety. Jak to jeden ze słuchaczy napisał, w Szklarskiej Porębie, gdzie miksowaliśmy razem z redaktorem Marganem muzykę. Cieszę się, że klub był pełen, że się Państwu podobał wybór zrobiony przez nas. Rzeczywiście atmosfera była fantastyczna. Dzięki, że wpadliście na święto Trójka Górom, które odbyły się w Szklarskiej Porębie, za wszystkie dowody sympatii, że zjechaliście z całej Polski, bo naprawdę to było dla nas, trójkowiczów, cudownym. No to teraz, ponieważ było bardzo kolorowo, to teraz będzie coś o kolorach. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, town, town, in style. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day. tego co wiem, to już jest nas dwóch przy Myśliwieckiej 357. Redaktor Stelmach i ja, którzy uwielbiają ten zespół Black Pumas. Only blank shadows of the way we used to be. All these time zones between us have grown, oh they've grown. But these nights don't get easier when I see you with her. Just save room for us. Save him for us. Somewhere. Just save him for us. I just. You'll come back for us. Someday. Oh, you know it's not the end. We'll fall in love again. Cause we were building dreams of gold. Just save him for us. And it may not be today. True love will find a way. Just save a space for me. Disappearing, it still hurts when I see you with her. Just save him for us. Just save him for us. Somewhere. Just save him for us. I just. You'll come back for us. Someday. Just save him for us. And I know you've moved on. She will never love you. It's so low, slowly disappearing. It still hurts when I see you with her. Just save him for us. I know you feel it somewhere, somewhere. Just save him for us. No, zrobiło się troszkę romantycznie. Pani Paula pisze, czy mam w swojej kolekcji płyty Tiny Marley? Mam. Może przyniosę, tak. To jest dobry pretekst do tego, żeby zaprezentować twórczość tej artystki. Państwo listy piszą, chociaż adresu nie podawałem, ale on jest Państwu znany. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Przypominam, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, a teraz będzie nagranie, w którym zabrzmi ulubiony instrument naszego wspaniałego realizatora, czyli Eli Malinowskiej. Where she now rests her head. And I'm glad you're moving on. you promised me that you wouldn't. But is she better than me? Does she let you smoke weed and gets down on her knees? Does she make it easy to forget? I tried my best, but you gave us away. Hold tight to what's left till I hear you say that she's better than me, and she lets you smoke weed. She gets down on her knees, but she makes it easy. To nagranie pochodzi z formy wydawniczej, która nazywa się mixtape. Właściwie nie wiem, dlaczego mixtape, ponieważ jest to zbiór kilku piosenek, chyba 11 albo 12, właściwie to już kilkunastu. Czyli nie jest to pełnoprawna płyta, nie nazywa się to epką. Mixtape, raczej mixtape, to kojarzył mi się z nagraniami, które są sobą połączone, zmikstowane i wypuszczone. No ale widać w dzisiejszych czasach również taka forma wydawnicza ma swoje miejsce. Lily Moore, bardzo piękna. Bardzo piękny ten mixtape, bo pani śpiewa bardzo ładnie. Better Than Me to tytuł tej piosenki. Teraz będzie mocno funkowo, czyli grupa Crowd Company. We'll be right back. Czas niestety kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. To był zespół Cloud Company. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona przygotowali dzisiejsze wydanie audycji Soul Muzyka Duszy. Po 16 spotka się z Państwem Marcin Pośpiech. I jeszcze prośba do kierowców. Jedźcie ostrożnie, żebyście dojechali do swojego celu. Uważajcie, bo drogi są w przebudowie, a pogoda niepewna. Do usłyszenia. Navigate these seas, just a little blind faith to put your mind at ease. And even though at times we're miles away from peace, just a little blind faith, have a little blind faith in me. I hesitated, oh, at the warning signs. Thought that I'd relieve your load, went hand in hand with mine, and I'd escape your smokes and your bitter whiskey shine. Never a doubt of mine, oh, never a doubt of mine. Need a little blind faith to navigate these seas, just a little blind faith to put your mind at ease. Times we're miles away from peace, just a little blind faith, have a little blind faith in me. And yet the growing shadow, oh, across your face, haunting me with gold, listening on number days. You want me to try, but to question in my state of play. Oh, I hope and I pray. Oh, I hope and pray. Need a little blind faith to navigate these seas, just a little blind faith to put your mind at ease. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org.